राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सन्मुखो मोय जीव मोय जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तभी जीव भगवान के सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्म के पाप कट जाते। जैसे सूर्य के सन्मुख होते ही अमावस्या रहती ही नहीं, अंधेरे रहते ही नहीं, ऐसे करोड़ों जन्मों के पाप सुनाश होता है। एक बात है, केवल भगवान की प्राप्ति करना है हमें। आप कृपा से ध्यान दो बात करो, आपके शरीर का और कुटुंब का निर्वाह प्राप्ति अनुसार होता है, होगा। बड़े बड़े धनी आदमियों के घाटा लग गया, अरे गरीब गरीब धनी बन गए, ये होता है, ये तो होता है। भगवान का वर्णन करोगे तो सब विनष्ट बात जरूर होगी। संसार के पदार्थ तो घटते बढ़ते रहते, सूर्याद उदय होता अस्त होता उदय होता, ऐसे सब घटते बढ़ते रहते हैं। अच्छे अच्छे धनी आदमी कमा तो मामूली हो गए, मामूली आदमी धनी हो गए। मानो संसार के भूखे चिंता मत करो, वो तो होगा जो ही होगा, करो तो होगा नहीं करो तो नहीं होगा। ये नया काम है, नया अंधश्रद्धा के पुराना काम है, ये तो आपसे आप अपनी माँ को आपने हमने सब जन्म लिया तो क्या उद्योग किया था जो हमारे माँ को दूध मिला? कोई उद्योग किया था? कोई परिश्रम किया था? आपने मैंने भाईजान मेरा न कहीं वो निर्वाह होगा, बहुत निर्वाह होगा वो तो। अरे भजन करो तो होगा, नहीं करो नहीं हुआ। ये नया काम है, नया काम है उद्धार का। उद्धार के लिए ही मन जन्म दिया भगवान ने। मनुष्य शरीर इस बात से लिया कि आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भारी आए तो सबको होता है, पर भगवान कृपा करके बीच में ही मानव शरीर देते हैं। कम होगी कल करुणा न दे ही देते बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य देते हैं। मौका मिल जाए ये परमात्मा से परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्ग दुख भाई मन सरा शरीर विशेष होना नहीं है, ये भगवान के लिए है। निर्वाह प्रवृत्ति होगा, पशु है पक्षी है संसार हम बहुत जीते जीव रहते हैं, जितने जीव रहते हैं सब का पालन पोषण होता है। उसी वजन होगा जो ही मनुष्य होगा ये जीवन न उतरे सबको पालन पोषण होता है, होगा प्राप्ति होता। धनी और निर्धन अपना हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात तो लख पीति से सदा कौन रहेगा, हाथ की बात नहीं। अरे बचने के ना अपना हाथ की बात है, ऐसे सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, योग्य है, सबल है और अधिकारी चार बात है। परमात्मा का भजन करने के लिए सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्रता नहीं है, सब अधिकारी है और सारे सबल है, योग्य है, अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जितने मनुष्य सब के सब, वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो योगी हो कोई हो, सबका प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। धनी आदमी गरीब हो जाए, गरीब धनी हो जाए, खजाने से मिले ये होता रहता है। परंतु भगवान का वचन करना है बहुत बढ़िया चीज है। एक ही बात कर लो कि सन्मुख हो जीव मोह जब ही अब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, केवल ये विचार हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। ये पाप बात नहीं होते, पाप तो स्वयं नष्ट होना हो जाए, करो मैं सन्मुख हो जाओ भगवान। अब हम भगवान नहीं रहना है, भगवान नहीं रहना है, केवल भजन में ही रहना है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत श्रेष्ठ बात, बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सबके लिए एकदम सब स्वतंत्र है। भगवान बदलने में कोई बाधा नहीं है, सब स्वतंत्र खुद है, सब अधिकारी सब योग्य है, सब सबल है, सब सबल योग्य है, स्वतंत्र है, इसमें प्रतंत्रता नहीं है। बुखार आ जाए तो फड़े फड़े राम राम राम राम राम राम और कुछ नहीं उस समय हम पड़ा हूं, कुछ नहीं हो सके राम राम ही नहीं हो सके चरणों पर भगवान चरणों में हूं मान लो। सन्मुख हो जीव हो जब बात तो इनसे और विलक्षण है, प्रारंभ तो बदल जाता है प्रारंभ। भजन करने से सब चीजें खुली चीज आने, नहीं तो ताला लगा देता है। ईमानदार आदमी हो उसे ताला नहीं लगता। मैंने गृहस्थों को देखा है कि महाराज जितना होना इतना होगा, अपना समय लगाना चाहिए जितना दिन में। लिखना चाहता था, लिख दिया लिखाता लेखन ही टालने का, कछु भाई घटे नहीं तेल नहीं बदलने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं, जो विधाता लिख दिया है वो उधर आप वो आना है, बुखार मेरे को नहीं आएगा, क्या मेरे को आएगा वो, अरे मेरे को आना आप आएगा, ऐसे बदले में लग जाओ तो राणब हो जाएगा, मौज हो जाएगी, करते से बात है। वो स्वामी जी महाराज जन्म थे ही राम नाम बोला, राम बोला नाम था इनका, उन संतों की कृपा से आज एक रामायण से कितनों का पेट भरता है, कितना बढ़िया चीज है, मगर दुनिया का भी हित तो बहुत होता है। वो स्वामी महाराज के समान हित करने वाले कौन है बताओ, तो दुनिया का भी हित होता है, अपना भी परम हित होता है, सच्चे हृदय से लग जाओ। बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े कसाई भगवान भगत होंगे, सन कसाई सन कसाई थे, बड़े बड़े पापी भगवान तरफ चलने में किसी को बाधा नहीं है, कोई मना नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब सब स्वतंत्र सब स्वतंत्र, कोई बाधा नहीं है, योगी है, अधिकारी है, सबल है, बड़े जितना है उतना ही रहना है, चलने फिरने पड़े पड़े राम राम राम राम राम राम राम राम पड़े। बीमार आदमी थे उनसे कहा भाई शक्ति नहीं है, तो कहा कि तुम भगवान के चरणों पड़े रहो तो वे खुश हो गए, मैंने देखा है खुश हो गए, यही तो मैं ही कर सकता हूँ, भगवान ही के नाम पर जाऊंगा, बीमार है तो खुद ने बीमार ने कहा ये तो मैं भी कर सकूंगा, तो सबके सब करने में लायक है, सभी योग है, अधिकारी है और स्वतंत्र है, जैसे राज के बड़े नौकर होते हैं, उनको बगीचा कोठी और मोटर ये सब राज मिलते हैं, ऐसे मनुष्य मात्र को कल्याण करने के लिए अच्छी बातें मिलेगी, अच्छा संग मिलेगा, अच्छी चीजें मिलेंगी, बिना उद्योग किए बिना फल किए ऐसे सज्जन मेरे को मिले। एक सज्जन थे ना कोई आदमी भी, वे थे तो मेरी बदली हो गई, वह काम करता था रात गई उसकी बदली हो गई, तो छोड़ना मैं चाहता नहीं था, यहाँ सत्संग मिल रहा है, वहां गया तो उसी बड़े सत्संग में जहां गया वहां ही बढ़िया सत्संग मिल गई, बन नहीं जाएगा ये सत्संग मिल गया, इसलिए बातें मेरे सामने आई, सब प्रबंध भगवान करते जरूर, भाई को बहनों को भी अवर परवश होकर जाना पड़ता है। आप में कई आदमी ऐसे हैं जो साथ ही नहीं है सत्यनता से, उद्योग ही नहीं करते सत्यनता है, परिश्रम करते सत्यनता है, उद्योग भी करते सत्यनता है, बिना उद्योग भी सत्यनता है, उपाय मिल जाता है, पुस्तक मिल जाती है। ऐसी बात है, भगवान ही तो चलने वालों के लिए सब सामग्री भगवान ही तरफ से खुली है। ऐसी बात, इस वास्ते भाइयों को बहनों को बड़े उत्साह में लेना चाहिए, भगवान की कृपा से अच्छा संग मिलता है, अच्छी बातें मिलती है, जो मिलता है घड़ी में बहते बहते आवाज सुनते हैं तो सत्संग मिल जाती। आपकी नियत हो जाए हमें भजन करना है तो भगवान की मदद सब तरह से मिले। क्षण मुख हो जीव मु जब ही जन्म को सच्ची बात है, एकदम ठीक बात, पक्का विचार करो। जन्म हो जीव जब ही जन्म को नाश ही तो